Зінаіда Бандарэнка, свой голас. Мы прапануем наступную частку ўспамінаў народнай артысткі Беларусі, вядомай тэлевядучай. Сёння пра канцэрт для Брэжнева ды іншыя гісторыі са знакамітымі людзьмі. Чытае аўтарка Зінаіда Бандарэнка. Праца дыктаркі і вядоўцы адчыніла мне ўнікальную магчымасць часта быць побач з сапраўды вялікімі людзьмі. Уяўляеце, напрыклад, што такое было ў сярэдзіне 60-х пабачыць жывога Юрыя Гагарына, а тым болей пагутарыць з ім. Я ж паехала да яго менавіта дзеля канкрэтнай гутаркі, бо тады чарговы раз займалася ў Маскве на дыктарскіх курсах, і наша група дэлегавала мяне на перамовы з першым касманаўтам, каб той выкраіў часінку ды завітаў да нас на сустрэчу на цэнтральнае тэлебачанне. Адшукала я Гагарына ў доме савецка-кубінскай дружбы. Там акурат ладзілася нейкая ўрачыстасць, а Гагарын быў віцэ-прэзідэнтам саюзнага таварыства дружбы з востравам свабоды. Заходжу і акунаюся ў імпэтную лацінаамерыканскую атмасферу. Ром ракой льецца, і Юрый Алексеевіч адчуваецца ўжо вясёлы. Вочы блакітныя, усмешка сапраўды гагарынская. «Добры дзень, кажу я. Я з Беларусі». «О, падхоплівае Гагарын, там жа ў вас Белавежская пушча, дзікі». Мне і казалі, што ён заўзяты паляўнічы. Не ў прыкмет скіроўваю гаворку ў патрэбнае рэчышча. Маўляў, а прыгожыя дыктаркі вас хіба не цікавяць? Там ужо цэлая група чакае, не дачакаецца. «Згода», – адказвае, – «давайте паслязаўтра». Я яшчэ з Гагарыным і патанчыла. Было трохі няёмка, я і так вышэйшая, да яшчэ абцасы высокія. Вы ж ведаеце, што для першых касмічных палётаў адмыслова адбіралі людзей мініяцюрных, бо меў значэнне кожны кілаграм стартавай вагі ракеты. Зрэшты, гэта толькі я, мовячы па-сучаснаму, камплексавала падчас танцу. Гагарын, як вы разумееце, за свайго росту зусім не бедаваў». Праз два дні мы сапраўды мелі сустрэчу з касманаўтам. Толькі не з першым, а з другім. Прыехаў Герман Цітоў. Здаецца, пажартаваў наконт дублёраў, без якіх касманаўтыцы не абысціся. А потым давяральна патлумачыў. Напярэдадні ў Юры была, так бы мовіць, цяжкая імпрэза, не здолеў раніцой падняцца з ложка. Але ж, бачыце, не забыўся, што абяцаў. Дарэчы, і сам Цітоў выглядаў трохі стомлена. Цяпер я разумею, наколькі цяжка было гэтым славутым людзям. Бясконцыя публічныя сустрэчы, прэзідыумы з'ездаў, замежныя турне, процьма грамадскіх пасадаў. І гэтых людзей на ўсю моц проста бязлітасна эксплуатавала савецкая прапаганда. А цяпер пра тое, як мне саступіў месца Пётр Міронавіч Машэраў. Аднойчы на 9 мая мы з калегам Уладзімірам Шыліхіным вядзем святочны рэпартаж з плошчы Перамогі. Хутка ў складанні вянкоў бакавым зрокам заўважаю, што ўжо набліжаецца ўздоўж Ленінскага праспекта калона ветэранаў на чале з першым сакратаром ЦК КПБ. Трэба закругляцца, але ж на паўслове не абарвеш. Тым часам Машэраў ўжо побач. Адразу ацэньвае сітуацыю і сціпла становіцца ззаду, каб не перашкаджаць. Ну, а кагэбісты нервуюцца, каб мы зараз жа змотвалі вуды. Машэраў зноў зразумеў сітуацыю і знакам іх спыніў. Тут ужо я, скончыўшы эфірны тэкст, паварочваюся да першага сакратара. Хачу саступіць яму месца. «Пётр Міронавіч, калі ласка». А ён: «Не, гэта вам належыць быць наперадзе». І тут з шэрагу ветэранаў праціскаецца нейкі генерал з поўнымі грудзьмі ордэнаў. «Так, Пётр Міронавіч, правільна, мы заўсёды павінны быць наперадзе». Так мы з ім і прастаялі перад камерай. Я з генералам наперадзе, а Машэраў на другім плане. Ужо як скончылася трансляцыя, першы сакратар злёгку дакрануўся да маёй рукі і кажа: «Дзякуй вам, Зіна, за вашу працу. З задавальненнем адзначаем, што нашаму шырокаму гледачу вы падабаецеся». – Машэраў быў заўжды сярод людзей, энергічны, добразычлівы. Зусім іншае ўражанне пакінуў Брэжнеў. Можа, хто памятае, як генеральны сакратар ЦК КПСС прыехаў уручаць Мінску залатую зорку. Тады ён быў ужо вельмі хворы, знясілены чалавек. Урачыстасць прызначылі ў оперным тэатры. З брэжнеўскага атачэння папярэдзілі, што імпрэзу трэба кроў з носу скончыць не пазней за 9 гадзіну вечара. Дасведчаныя людзі шэптам патлумачылі, што гэта звязана з працягласцю дзеяння тых стымулятараў, якімі падтрымлівалі хворы арганізм генсека. І вось ідзе канцэрт. Брэжнеў у шостым радзе, які традыцыйна лічыўся ўрадавым. Навокал квадратам расселася ягонае атачэнне. Калі да 9 гадзіны заставалася хвіліны са тры, гэты чалавечы квадрат раптам заварушыўся. Мне трохі ніякавата, але ж сцэнар патрабуе абвяшчаць чарговы нумар. Выходжу, абвяшчаю, і раптам заслона шух зачыняецца. Я апыняюся перад ёю сам насам з залай, якая нічога не разумее, і толькі бачу, як двое мажных ахоўнікаў літаральна цягнуць генсека да выхаду па чырвоным дыване. Гэтая гісторыя мела і працяг. У той самы вечар, схапіўшы канцэртныя ўборы, я паімчалася на вакзал, бо назаўтра меўся быць нейкі запіс на цэнтральным тэлебачанні ў Маскве. А там мяне адразу закідалі пытаннямі, што здарылася на канцэрце ў Мінску. Маўляў, бачылі пры канцы толькі нейкую валтузню перад камерай, і ўсё абарвалася. А нехта з маскоўскіх калегаў, не адважваючыся называць высокае імя, паўшэптам запытаўся: «Слухай, а ён выпадкова не памёр?» Дзіва, што Гарбачоў потым наробіць фурору ўжо з адной сваёй здольнасцю без паперкі гаварыць з людзьмі. Ды што там казаць, проста любіў Міхаіл Сергеевіч выйсці ў народ ды пагутарыць пра свежы вецер перабудовы. Гадзінкі гэтак 2-3. Аднойчы я апынулася, можна сказаць, закладніцай такой сітуацыі. То быў першы прыезд новага генсека ў беларускую сталіцу. І ў прыватнасці было запланавана, што ён з Раісай Максімаўнай наведае канцэрт у філармоніі. А мне выпала той канцэрт весці. Натуральна выбралася загадзя, каб неспакойна падрыхтавацца. Мо гадзіны за 2 прыйшла, а там ужо спецслужбы гаспадараць. Нікога на другі паверх не пускаюць. А у мяне ў руцэ ключ ад 26 пакоя, дзе звычайна перапраналася. Акурат на другім паверсе. Паказваю ключ двум суровым мужчынам у шэрых гарнітурах. Прыводжу свае жаночыя аргументы. Там жа люстэрка, уборы, ўсё такое. Нейкім цудам дамовілася, што зойдзем у пакой разам. Як увайшлі, адразу да фортак. Пазачынялі. «Добра, мы вам давяраем, толькі барані Божа адчыняць фортку». І выйшлі. Але на гэтым выпрабаванні не скончыліся. Рыхтуюся я да выхаду на сцэну, а сама раз-пораз асцярожна пазіраю ў акно. Тым часам ужо некалькі разоў паспеў забегчы ўсхваляваны рэжысёр, каб папярэдзіць, што канцэрт затрымаецца сама мала гадзіны на 2. Выглянуўшы чарговы раз пра шыбу, бачу, пад'язджае нарэшце картэж. Выходзіць Міхаіл Сергеевіч з Раісай Максімаўнай. І што вы думаеце? Яшчэ на гадзіну загрузаюць у натоўпе мінчукоў. Слоў не чуваць, але бачна, як Гарбачоў нешта даводзіць ды энергічна жэстыкулюе. Урэшце, шаноўныя госці накіроўваюцца да дзвярэй філармоніі. Спускаюся і я за кулісы. Рэжысёр увесь на нервах. Кажа: «Зіна, як толькі Гарбачоў сядзе ў шостым радзе, адразу пачынай». І раз-пораз падбягае да шчылінкі ў заслоне, каб кінуць вокам у залу. Чую: «Зіна, ён ужо садзіцца, выходзь!» Праз паўхвіліну ужо раз'юшана: «Выходзь, я табе кажу!» А мне інтуіцыя падказвае, што рана, бо ў зале гул, воплескі, народ вітае перабудову. А Міхаіл Сергеевіч, як я ўбачыла простую ж самую шчылінку, шчэ кланяецца ва ўсе бакі. І толькі калі на залу лягло покрыва цішыні, я нарэшце выйшла. Трымаю паузу. Хай народ канчаткова супакоіцца. Ды і разгледзіць мой новы беларускі строй. Ведаю, што цяпер усё асвятленне на вядоўцу скіравана. І тут аўдыторыя зноў выбухнула воплескамі. Ужо на мой адрас. Так што вялікая гэта рэч умець, як вядоўцы кажуць, зачапіць канцэртную залу. да Гарбачова, дык я лічу, што сёння на ягоным прыкладзе, як і на прыкладзе Ельцына, Расія паказвае ўзор цывілізаванага стаўлення да так званых былых. Хай бы пераняло досвід нашае кіраўніцтва, хоць нейкая была б карысць ад інтэграцыі. А то ж на колішніх лідараў, неўпадабаных цяперашняй уладай, скрозь льюць бруд. А хіба гэта не ганьба нацыянальнага маштабу, што Станіславу Шушкевічу, былому старшыні Верховнага Савета, адшкадавалі пенсію аж 1,5 даляры. Скончыць жа сённяшні аповед хачу на трохі гумарыстычнай ноце. На тым канцэрце ў філармоніі Раіса Максімаўна Гарбачова раз-пораз нешта пазначала ў нататніку, які трымала на каленях. Яна амаль што не глядзела на сцэну. Гэта заўважылі і тыя, хто выступаў, і тыя, хто сядзеў у зале. А там жа было поўна чыноўнікаў з ЦК партыі, Міністэрства культуры, гарвыканкама і гэтак далей. Потым яны яшчэ доўга не знаходзілі сабе месца. А што ж там пазначала жонка генсека? Мо нешта не спадабалася, не адпавядае новай лініі, мо заўтра паляцяць галовы? Наменклатура, яна і ёсць наменклатура.